Nem tudom ki volt, Kukorica János, fő a gulyás és ül a lángos. Tömegnek kenyér és cirkusz kell, engem az egész nem érdekel. Lehet, hogy túl kicsi születtem, engem a rock and roll nevelt fel. Lekopott rólad a dicsőség, ami szép volt az elmúlt rég. Tollította a malom követ, kini zsivette a törököket. Zöldel a méreg nyilam hegyén, csoda szarvas csak kerülj elén. Sok sem.